22ภาวีสติมวรรค1ปรินิพพานกถา208ว่าด้วยปรินิพพาน892พระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพพานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีพระอรหันต์ละสกายทิฏฐิอโนตตปะบางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพพานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีพระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพพานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีพระอรหันต์ยังมีราคะยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีพระอรหันต์ไม่มีราคะไม่มีกิเลสมิใช่หรือปรวาทีใช่สักกวาทีหากพระอรหันต์ไม่มีราคะไม่มีกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพพานมีอยู่893ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพพานมีอยู่ใช่ไหมสักกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์รู้พุทธวิสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมสักกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นพระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพพานจึงมีอยู่ปรินิพพานกถาจบ2กุศลจิตตกถา209ว่าด้วยกุศลจิต894สักกวาทีพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีพระอรหันต์ยังสร้างสมบุญญาภิสังขารอาเนชาภิสังขารทำกรรมที่เป็นไปเพื่อคติเพื่อพบเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่เพื่อมีสมบัติมากเพื่อมีบริวารมากเพื่อความงามในหมู่เทพเพื่อความงามในมนุษย์แล้วปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีพระอรหันต์สังสมอยู่ไม่สังสมอยู่ละอยู่ยึดมั่นอยู่กำจัดอยู่ก่ออยู่ทำลายอยู่ปรับปรุงอยู่ปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีพระอรหันต์สังสมอยู่ก็มิใช่ไม่สังสมอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ไม่สังสมแล้วดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักกวาทีหากพระอรหันต์สังสมอยู่ก็มิใช่ไม่สังสมอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ไม่สังสมแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพานสักกวาทีพระอรหันต์ละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ละแล้วดำรงอยู่กำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้กำจัดแล้วดำรงอยู่ทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ทำลายแล้วดำรงอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักกวาทีหากพระอรหันต์ทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทำลายแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน895ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพานใช่ไหมสักกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์มีสติตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะปรินิพพานมิใช่หรือสักกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์มีสติตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะปรินิพพานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพานกุตลจิตตกถาจบ 3. อาเนนชกถา210ว่าด้วยอาเนนชสมาธิคือจตุตถฌานจิต896สักกวาที พระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในปกติจิตปรินิพพานไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในปกติจิตปรินิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานสกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในกิริยาจิตปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในวิปากจิตปรินิพพานมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในวิปากจิตปรินิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานสกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอัพยากตกิริยาจิตปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอัพยากตวิปากจิตปรินิพพานไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอัพยากตวิปากจิตปรินิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานสกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงออกจากจตุตถฌานแล้วปรินิพพานในลำดับติดต่อกันมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงออกจากจตุตถฌานแล้วปรินิพพานในลำดับติดต่อกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพพานอเนนชกถาจบสี่ธรรมาภิสมยกถา211ว่าด้วยการบรรลุธรรม897สกวาทีการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการแสดงธรรมการฟังธรรมการสนทนาธรรมการสอบถามการสมาทานศีลการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะการมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นทั้งในปฐมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการแสดงธรรมการฟังธรรมการมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นทั้งในปฐมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากการแสดงธรรมการฟังธรรมการมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นทั้งในปฐมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้สกวาทีการบรรลุธรรมสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือ 1. ปรโตโคสะหมายถึงคำแนะนำจากผู้อื่น 2. โยนิโสมนสิการหมายถึงการใช้ความคิดถูกวิธีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือ 1. ปรโตโคสะ2. โยนิโสมนสิการท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้สกวาทีการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการบรรลุธรรมของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นธรรมาภิสมยกถาจบ5ถึง7 ติดโสปิกถา212ถึง214ว่าด้วยเรื่องการบรรลุอีก3เรื่อง898สกวาทีการบรรลุอรหัตผลของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น899สกวาทีการบรรลุธรรมของบุคคลผู้ฝันมีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการบรรลุธรรมของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น900สกวาทีการบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้ฝันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นติดโสปิกถาจบ8อัพยากตกถา215ว่าด้วยอัพยากตจิต901สกวาทีจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอาจฆ่าสัตว์ได้ด้วยความฝันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลอาจฆ่าสัตว์ได้ด้วยความฝันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากฤตสกวาทีบุคคลอาจลักทรัพย์ได้ด้วยความฝันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดภรรยาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมเสพเมถุนธรรมได้ด้วยความฝันอสุจิของผู้ฝันอาจเคลื่อนได้อาจให้ทานจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของขบเคี้ยวของกินน้ำดื่มอาจไหว้พระเจดีย์อาจยกดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ขึ้นไว้บนพระเจดีย์อาจทำประทักษิณพระเจดีย์ได้ด้วยความฝันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลอาจทำประทักษิณพระเจดีย์ได้ด้วยความฝันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากฤต902ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากฤตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีจิตของบุคคลผู้ฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอัพโพหาริกมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากจิตของบุคคลผู้ฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอัพโพหาริกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากฤตอัพยากตกถาจบ9อาเสวนปัจจยตากถา216ว่าด้วยความเป็นอาเสวนปัจจัย903สกวาทีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้เกิดในกำเนิดสัตว์ดิเรกชันอำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตวิบากแห่งปานาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกวาทีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอธินาทานคือการลักทรัพย์ ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตวิบากแห่งอธินาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคทรัพย์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งมุสาวาทคือการพูดเท็จอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งปิสุณวาจาการพูดสอดเสียดอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้แตกจากมิตรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งปรุสวาจาการพูดอย่างหยาบอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าฟังแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งสัมผัสปราปะการพูดเพ้อเจ้ออย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์การดื่มสุราเมรัยที่บุคคลเสพวิบากแห่งการดื่มสุราเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่904สกวาทีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกวาทีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสมาธิบุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่905สกวาทีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นจุดมุ่งหมายมีอมตะเป็นที่สุดมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกวาทีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วสัมมาสมาธิที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นจุดมุ่งหมายมีอมตะเป็นที่สุดมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่อาเสวนปัจจยตากถาจบ10คณิกกถา217ว่าด้วยสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่ง906สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมหาปฐพีมหาสมุทรภูเขาสิเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และไม้เจ้าป่าล้วนแต่ดำรงอยู่ได้ในจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีจักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองจักสุและความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจักสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจักสุแต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นไม่ปรากฏแต่เมื่อใดจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจักสุและความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปนั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณสกวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายโพธพะที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองกายและความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธพะก็ไม่มีกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายโพธพะที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองกายแต่ความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธพะไม่มีแต่เมื่อใดกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายโพธพะที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองกายและโพธพะและความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธพะก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากกายและโพธพะนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณ907ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งคณิกกถาจบภาวีสติมวรรคจบรวมคาถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปรินิพพานกถา 2. กุศลจิตกถา 3. อาเนชกถา 4. ธรรมาภิสมยกถา 5-7 ติดโสปิกถา 8. อัพยากตกถา 9. อาเสวนปัจจยตากถาและ 10. คณิกกถา23. เตวีสติมวรรค 1. เอกาธิปายกถา 218. ว่าด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกัน 908. สกวาทีบุคคลเสพเมถุนธรรมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เสพเมถุนธรรมไม่ควรเป็นสมณะไม่ควรเป็นภิกษุควรเป็นผู้มีมูลขาดแล้วควรเป็นปาราชิกด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเสพเมถุนธรรมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยว ผิดภรรยาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกาธิปายกถาจบ 2. อรหันตวรรณกถา219ว่าด้วยเพศของพระอรหันต์909สกวาทีพวกอมนุษย์เสพเมรุนธรรมโดยเพศของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพวกอมนุษย์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดภรรยาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมโดยเพศของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรหันตวรรณกถาจบ3-7อิสริยกามการิกากถา220-224ว่าด้วยการทำตามอำนาจความประสงค์910สกวาทีพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์ไปสู่นรกสัญชีวนรกกาลสุตตนรกตาปนนรกปตาปนนรกสังคาตนรกโรรุวนรกอเวจีนรกเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีไม่มีสกวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์911สกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์เข้าถึงนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์ได้เจริญฉันทิฏฐิบาทวิริยิทธิบาทจิตติดธิบาทวิมังสิทธิบาทแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีไม่มีสกวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์912สกวาทีพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก หลังจากตายตถาคตแล้วเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีไม่มีสกวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์913สกวาทีพระโพธิสัตว์ทำความเพียรอื่นอุทิศศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่าโลกเที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น914สกวาทีพระโพธิสัตว์อุทิศศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์อุทิศศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีไม่มีสกวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์อุทิศศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์อุทิศศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์อิสริยกามการิกากถาจบ8ปฏิรูปกถา225ว่าด้วยสภาวธรรมที่เทียบกันได้915สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ใช่ราคะแต่เทียบได้กับราคะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ใช่ผัสสะแต่เทียบได้กับผัสสะไม่ใช่เวทนาแต่เทียบได้กับเวทนาไม่ใช่สัญญาแต่เทียบได้กับสัญญาไม่ใช่เจตนาแต่เทียบได้กับเจตนาไม่ใช่จิตแต่เทียบได้กับจิตไม่ใช่ศรัทธาเทียบได้กับศรัทธาไม่ใช่วิริยะแต่เทียบได้กับวิริยะไม่ใช่สติแต่เทียบได้กับสติไม่ใช่สมาธิแต่เทียบได้กับสมาธิไม่ใช่ปัญญาแต่เทียบได้กับปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น916สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ใช่โทสะแต่เทียบได้กับโทสะไม่ใช่โมหะแต่เทียบได้กับโมหะไม่ใช่กิเลสแต่เทียบได้กับกิเลสมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ใช่ผัสสะแต่เทียบได้กับผัสสะไม่ใช่ปัญญาแต่เทียบได้กับปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปฏิรูปกถาจบ9อปรินิพพานกถา226ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จมาจากเหตุ917สกวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่อิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่มีความสิ้นไปไม่ใช่มีความเสื่อมไปไม่ใช่มีความคลายไปไม่ใช่มีความดับไปไม่ใช่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จสักวาทีทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกข์เท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จ918สักวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขายตนะธรรมายตนะจักขุธาตุธรรมธาตุจักขุนสีอัญญาตาวินสีเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอัญญาตาวินสีไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอัญญาตาวินสีไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากอัญญาตาวินสีไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอัญญาตาวินสีเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จสักวาทีทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์อัญญาตาวินสีไม่เที่ยงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์อัญญาตาวินสีไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จอปรินิพพานกถาจบเตวีสติมวรรคจบเตวีสติมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอกาธิปายกถา 2. อรหันตวรรณกถา3ถึง7อิสริยกามการิกากถา8ปฏิรูปกถา9อปรินิพพานกถาขุททกะอัฏฐปันนาจบรวมวรรคที่มีในขุททกะอัฏฐปันนาสนี้คือวรรคที่21เริ่มด้วยศาสนกถาวรรคที่22เริ่มด้วยปรินิพพานกถาวรรคที่23เริ่มด้วยเอกาธิปายกถารวมปันนาที่มีในกถาวัตถุปกรณ์นี้คือ 1. มหาปันนา 2. นิยามปันนาหมายถึงทุติยปันนา 3. อนุสยปันนาหมายถึงตติยปันนา 4. นิกขะปันนาหมายถึงจตุถปันนา 5. ขุททกะอัฏฐปันนาหมายถึงปันนาที่เกินครึ่งไปเล็กน้อยปันนาเหล่านี้ในคาถาวัตถุปกรณ์ตั้งอยู่ในพระสูตรเดิมเป็นหลักย่ำยีนิกายอื่นรุ่งเรืองในศาสนาของพระพุทธเจ้าคาถาวัตถุปกรณ์มี35พาณวานจบอภิธรรมเล่มที่4จบ